herkese yaptığının karşılığı ödenecektir diyor Rabbim, verilecektir. O Allah kimin ne yaptığını en güzel bilendir diyor. Bir melekler şahitlik yapacak ama Allah Celle Celaluhu zaten biliyor. Meleklerin şahitlik yapmasına da gerek yok. Ama buna rağmen kayda geçirttiriyor Rabbim meleklerine. İnsanoğlu inkarcı. O gün de inkar edebilirmiş. Vallahi ya Rabbi, yani bu suçu bana yazmışlar deftere ama ben bunu işlemedim. Öyle mi? Oynatın bakalım filmi. Bu sefer film oynuyor. El dile geliyor. Ben yaptım bu işi. Ve yapılan manzara da gösteriliyor. Dil diyor ki evet, ben bu kötü sözü söyledim. Şirk sözünü söyledim, küfür sözünü söyledim. Ben kötü yollarda dolaştım. Ayak o şahitliği yapar. Ve gösterilen yerler aleyhimize şahit olarak gösterilirler. Onun için Allah Celle Celaluhu bu ayetleri bize şimdi söylüyor ki kötülük yapmayın diye. وَسِيغَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Bu sure Zümer suresi diyorduk. İşte burada 71. ayet-i kerimede Zümera kelimesi geçiyor ya, zümreler, gruplar, bölük bölük diyelim buna Türkçe'de. Çünkü grup da Avrupa diliyle, zümer veya zümreler Arap diliyle. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ. Bütün insanları önderleriyle beraber çağıracağız diyor Allah Celle Celaluhu. Önderleriyle gelecekler. Herkes önderinin etrafında öbek öbek. Türkçe'de bunu da kullanırız. Öbek kelimesi, bölük kelimesi, toplu toplu kelimesini kullanırız. Öbek öbek toplanacaklar. Zümreyi de Türkçe'de kullanırız yine biz. Zümer, zümrenin çoğulu. Bölük bölük, öbek öbek, topla, grup grup batı diliyle cehenneme sevk edilirler diyor Rabbim. Kafirler öbek öbek, zümre zümre, bölük bölük cehenneme sevk edilirler. Şimdi o oldu. Kafirler cehennemde yanacak anlamında okumuyoruz biz bunu. Namazın arkasında bazen imam veya müezzinlerimiz bir aşr-ı şerif okurlar. Veya bir toplantı esnasında buyurun bir Kur'an-ı Kerim'le başlayalım derler. Veya toplantı bittikten sonra buyurun bir aşr-ı şerif okur musunuz derler. Derken orada güzel sesli, güzel okuyan bir okuyucumuz. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا diye başlar. Kafirler öbek öbek, bölük bölük cehenneme sevk olunacaklar. Yani okuyan şunu diyor: ey can taşıyan insanlar, daha ölmeden şansınız var demektir. Kafirliği bırakın, Müslüman olun, Allah'a teslim olun. Bu anlamda okuyoruz biz Kur'an-ı Kerim'i. Ama bunu anlatamadık yalnız. Biz bunu anlatamadık. Hatta izâ câûhâ fütihat evvâbuhâ. O cehenneme gelince o bölükler derken cehennemin kapıları açılır. Ve gâle lehum hazenetuhâ. O cehennemin bekçileri sorarlar: elem ye'tikum rusulüm minkum yetlûne aleykum âyâti rabbikum ve yunzirûnekum liqâe yevmikum hâzâ. Yahu size dünyadayken peygamberler gelmedi mi? Allah'ın ayetlerini okuyacak bu peygamberler size gelmedi mi? şu günle karşılaşacağınızı size önceden uyaran peygamberler size gelmedi mi? Derler. Elem ye'tiküm nedir? Tebareke suresi veya Mülk suresi, Mülk suresinde de sorar cehennem melekleri. Elem ye'tiküm nedir? Size o uyarmak üzere bir peygamber gelmemiş miydi? Kalu bela kad ca'ena nezirun fekezzebna. Evet, bize geldi o peygamber ama biz onu yalanladıydık derler diyor. Burada da kalu bela geldi. Peygamber geldi, ayetlerini okudu. Cehennem var, cennet var. Bir gün Rabbimle karşı karşıya geleceksiniz. Amel defterlerinizi göreceksiniz. Amellerinize göre yerinize gideceksiniz dediler ama velakin hakkat kelimetul azabi alel kafirin. Burası onların cümlesi değil tabii, Rabbimin. Bela dediler, kaldılar. Fakat Mülk suresinde galu. Evet, bize peygamberler geldiler. Kad ca'ena nezirun fekezzebna ve kulna ma nezzelallahu min şey. Biz Allah hiçbir şey indirmemiştir, yalan söylüyorsunuz dediydik onlara diyorlar. Rabbim diyor ki evet, onlara azap kelimesi hak olmuştur, kafirlere. Yani buyurun cehennemde azabı tadınız denilir diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu çevrenize okuyun, siz okuyun. Eğer komşularınızı seviyorsanız, diyelim ki bir Hristiyan komşunuz var, Yahudi komşunuz var, Müslüman komşunuz var da İslam'ı yaşamıyor. Hatta bazı inanç sistemlerinde inancında şüphe var. Bu insanları siz seviyorsanız doğrusunu söyleyiniz. Ya çok candan arkadaşsınız ama inancında yanlışlık var. Biz orayı konuşmuyoruz. Arkadaşlığımızı devam ettiriyoruz. Yanlışı ortaya dökmüyoruz. Hiç konuya da girmeden arkadaşlığı devam ettiriyoruz derseniz siz iyi bir arkadaş değilsiniz. Arkadaşınızı seviyorsanız ateşte yanmasını istemezsiniz. Onunla beraber olmak istersiniz. Peygamber'e komşu olalım dersiniz. Peygamber'e komşu olmanın yolu da peygamberlerin getirdiğine göre hayatımızı düzene koymaktan geçer deyiniz. Ateşe düşmekte olan adamı kurtarır gibi, kendini yakmak üzere olan, benzini üzerine döküp kibriti eline alan ve kibritini çakmak üzere olan adama yardım elini uzatır gibi komşularınıza, arkadaşlarınıza, dairedeki arkadaşlarınıza, kışladaki, karakoldaki, üniversitedeki, tarladaki, kahvedeki veya dünyanın neresinde olursa olsun o sevdiğiniz veya sevmediğiniz her insana yardım elini uzatın. Ateşe düşmesinler. قِيلَ دْخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Onlara denilir ki, o cehennem olanlar cehennemin kapısına kadar getirildiler. Melekler sordu, size peygamber gelip sizi uyarmadı mı? Geldiydi, uyardıydı dediler. O zaman denilir ki buyurun, cehennemin kapılarından girin. Orada ebediyen kalacaksınız. فَبِئْسَ مَثْوَ الْمُتَكَبِّر۪ينَ. Kibirlenenlerin, büyüklük taslayanların yeri ne kötü diyor Rabbim. Ama bunu kibirlenenler ölmeden söylüyor. Şu anda yaşayanlara biz okuyoruz bunu. Gelin kibirlenmeyin. Kibirlenmeyin anlamı şu. Yani iki türlü kibir vardır yalnız. Bir, Müslümandır da sahip olduğu makam nedeniyle kibirleniyor. Bununki büyük günah. Veya Kur'an böyle diyor ama Batı'nın değerleri de şöyle diyor. Ben Batı'nın değerlerinin daha değerli ve daha faydalı olduğuna inanıyorum. Böyle kabul ediyorum diyenlere de yardım elini uzatmamız gerekiyor. Çünkü onlar da Batı'yı yaradan Allah Celle Celaluhu'ya karşı Batı'yı yüceltiyorlar. İşte küfür olan bu tarafı. Yani malından dolayı, makamından dolayı, ilminden dolayı kibirlenenler günaha girerler, büyük günah. Ama başkalarının veya kendi düşüncelerinin Allah Celle Celaluhu'nun kelamından, kitabından, kuralından daha üstün olduğu iddiasına kalkacak olursa onlar kafir oluyorlar. Ve Rabbimin ifadesiyle mütekebbir sayılıyorlar ve yerlerinin de cehennem olduğunu Allah Celle Celaluhu bize haber veriyor. Hemen arkasından gelen ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu وَسِيغَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Allah'tan sakınan, onun kurallarına uyan, onun emirlerini yerine getirenlerin de öbek öbek, bölük bölük cennete sevk olunacağını, cennete geldiklerinde kapıların açıldığını, melekler وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دِبْتُمْ فَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ Selam size. Müjdeler olsun. Ebediyen cennete giriniz derler melekler. Müminler de diyorlar ki 74. ayet-i kerimeyle bildirmiş Rabbim ve galu Elhamdülillahi'llezî sadakana va'dehu ve evrasenel arda netebevve'u minel cenneti haytü neşâ fe ni'me ecrul âmilîn. Vadinde doğru çıkan Allah'a hamd senalar olsun. Bu cennetin ya arazisini bize varis kıldı. Yani biz cennetin varisleri olduk. Rabbim bunu kıldı. Bizi varis kılan Allah Celle Celaluhu. Ve biz cennette dilediğimiz kadar kalacağız. Allah Celle Celaluhu'nun amel edenlere olan mükafatı ne güzel diyorlar, Allah'a hamd ediyorlar. Yukarıda cehenneme bölük bölük, zümre zümre, öbek öbek sevk edilen kafirlerden, burada da cennete sevk edilen müminlerden, müttaki insanlardan bahsediyor Allah Celle Celaluhu. Ve bizim de onlar arasında olmamız için bu iki tabloyu gözümüzün önüne getiriyor. Şimdi biz Kur'an'ı okurken önce cehennemliklerin sevkini, sonra cennetin sevkini okuyoruz. Yani bir ara cehennem sevkinde rahatsız olurken cennete sevk edilmenin ümidini taşıdığımızdan mutluluk duyuyoruz. Allah cenneti hak edecek işler yapmayı bize nasip etsin. Peygamberiyle cennette komşu eylesin. Bütün insanların Müslüman olması için bize tebliğ gücünü versin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.